Overs en Joost Beekendam, politiek redacteur van De Nieuws BV op Radio 1. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wij beginnen dit programma altijd met het bespreken van de meest opvallende weekendkrant. Nou, meestal is er wel eentje die eruit springt. Maar jullie kwamen er volgens mij niet echt uit net, hè? Nou, niet echt, nee. Al heeft het Parool wel een hele creatieve voorpagina. Een soort schaakspel tussen zorgpatiënten is het volgens mij. Maar voor de rest, nee, eigenlijk niet, nee. Ja, zelfs de Telegraaf, die normaliter natuurlijk altijd toch wel een beetje eruit springt. Ja, die is wat minder. Die gaat over goud in handen, over Brexit. Wanneer ze het daarna weer hebben over de zilvervloot. Bedrijven die overgekocht worden uit Groot-Brittannië. Ja, wat meestal zetten zij een gigantische grote kop op zaterdag, waar je echt niet omheen kan. Maar nu ja, valt het wel mee, hè? En dat met een partijcongres. Vaak is het ook een beetje een politieke kop. Of soms. Vandaag natuurlijk CDA, partijcongres. En van de ChristenUnie. Dus ik dacht, nou, er gaat vast iets richting CDA. Maar nee, nee, niet op de kop. Nee. Roy Donders bevestigt wel dat hij stom is geweest op de voorpagina. Dus dat is op zich wel een uitschieter. Nou ja, fijn dat dat ook gebeurt. Ja, ik beloofde net goed geïnformeerd het weekend in. Nou, weten we in ieder geval dat Roy Donders vindt dat hij stom is geweest. eigenlijk zouden we een soort klassementje bij moeten houden. Welke voorpagina het vaakste scoort in dit programma. Maar nu krijgen ze allemaal 0 punten dus. Een weekje gespijt, denk ik. Dat kan niet. Volgende week liever beter. Zometeen praten wij onder meer over het CDA-congres. I wanna be king in your story. I wanna know who you are. I want your heart to be for me. Oh, I want you to sing to me softly. Cause then I might run in the dark. That's all that love ever taught me. Oh, I call and I'll rush out. All out of breath now. You got that power over me. My mind, everything I hold dear resides in those eyes. You got that power over me. My mind, the only one I know, the only one on my mind. You got that power over me. Got that power. Remember the lake and the moonlight. Remember you shivered and shone. I'll never forget what you looked like on that night. But I know that time is gonna take me. I know that day's gonna come. I just want the devil to hate me. Oh, I call and I'll rush out. All out of breath now. You got that power over me. We had a way and never tell. You decided if darkness knows you well. That lesson of love, all that it was, I need you to see. You got that power over me. My mind, everything I hold dear resides in those eyes. You got that power over me. Got that power over me. Woo! I know that I let it down, oh. Let it down, oh. Got that power over me. My mind, everything I hold dear resides in those eyes. Got that power over me. My mind, the only one. Dat is Dermot Kennedy met Power Over Me. Dit is de zaterdag. Ja, AOW schrijft dat schrijft de Telegraaf. En het AD schrijft het Parool schrijft dat schrijft de Volkskrant. Ja, mijn gasten hier in de studio hebben voor u de kranten doorgenomen vanochtend. Die gasten zijn politiek duider Iftin Abakor, Felix Schovers, documentairemaker, en Joost Beekendam, politieke redacteur van de Nieuwsbv. Joost, ik wil met jou beginnen. Politiek is natuurlijk een belangrijke politieke dag vandaag. Er zijn twee partijcongressen van de ChristenUnie en het CDA. Ja. En jij wilde een interview met CDA-leider Sybrand Buma in de Telegraaf bespreken. Ja. Daarboven staat: we moeten voorkomen dat we een soort Italië worden. Ja, en hij gaat de strijd aan tegen de maffia, staat op de voorpagina van de Telegraaf. Nou is het zo dat in bijna iedere weekendkrant staat een, ja, een beetje voor het CDA zuurig artikel over: heeft Buma nog steun binnen de partij en het gaat helemaal mis, de vleugels laten zich horen. Dat heeft alles te maken met die draai over dat asiel, over dat kinderpardon, waar het CDA natuurlijk van mening is veranderd. En Buma zou binnenskamers hebben gezegd, ja, dat moet vanwege het partijcongres dat vandaag dus plaatsvindt. Het is onder grote druk intern. Maar bij de Telegraaf zet hij gewoon even het CDA opnieuw neer als law and order partij tegen de maffia. Met allemaal, ja, ook wel vergaande plannen. Zoals bijvoorbeeld dat het OM advocaten in de gaten moet kunnen houden. Als die een loesje rol spelen. En dan wijst hij ook op de zaak bij Holleder, waarbij ook een van de advocaten de telefoon even doorgaf. Precies, want als je een advocaat belt met zijn klant, dan kan dat via een lijn die niet afgeluisterd kan dan worden. Mag je niet afluisteren, zo. Precies. Ja, eigenlijk. Maar, dus, maar ja, als je die telefoon doorgeeft aan een crimineel of iets dergelijks, dan kan Holleder ook alleen maar executies doorgeven als dat via die telefoon van die advocaat kan. Dus weet je wel, dat is niet helemaal de bedoeling. Het klinkt echt als een misdaadserie. Ja, op zich heeft volgens mij Buma wel een punt als hij zegt dat in Nederland de zware criminaliteit toch wel behoorlijk machtig aan het worden is. Ik bedoel, de laatste jaren, als je even optelt wat er ook af en toe in kranten en zo doorcijpelt, hele boeken over geschreven. En de bedreigingen nu ook naar journalisten en natuurlijk de Telegraaf, die aanslag niet zo lang geleden. Burgemeester Jos Wiene, dat is niet niks. Nou is het wel zo dat hij komt dan met maatregelen van, ja, iets zwaardere zelfstraffen. En als je wordt veroordeeld door de rechter, en het heeft heel lang geduurd, die zaak, dan kun je strafvermindering krijgen, omdat je natuurlijk in voorarrest bent geweest. Dus tijdens die rechtszaak zit je ook al vast. En dan zegt de rechter, nou, dat trekken we dan af van die straf. Maar hoe serieus kunnen we het eigenlijk nemen? Al die politiek leiders die ergens zomaar op willekeurige momenten dit soort statements gaan maken. Ik bedoel, voor een maandje geleden hadden we Jesse Dijkhoff. Ja. Of Jelle Dijkhoff. Klaas Dijkhoff. Goedemorgen. Ja, nog... Goedemorgen, dames en heren. Ja. Klaas Dijkhoff. Dat zou een interessante mix zijn. Hoe zou die eruit zien ook? Hè? Jelle. Ja, Jelle. Nee, maar die begon over het klimaat toen. Ja, hij moet zichzelf nu weer neerzetten als een law and order partij voor het CDA. Kiezingen komen er weer aan, hè? Tegen het VVD. Het grappige is wel, kijk, het CDA maakt zich hard voor het ondermijnings fonds. Hè? Dus 100 miljoen stopt dit kabinet in het tegengaan van ondermijning. Dus hebben ze over die zware criminaliteit. Toen was dat fonds er. En als je dan kijkt, wat doen ze ermee? Dan is het eerste wat ze doen, is grote onderzoeken starten om te kijken hoe ze dat geld van het fonds moeten gaan uitgeven. Dus de eerste miljoenen van die 100 miljoen, die gaan ernaar kijken wat ze eigenlijk met dat fonds moeten. Okay. Dus dat is dan ook weer heel Nederlands. En ja, we hebben hier wat plannen voor strafverhoging. Ja, ik weet niet of dat nou de maffia enorm gaat tegenwerken. Maar goed, het zorgt in ieder geval, leidt de aandacht in ieder geval weer even af van die negatieve berichten over wordt Buma nog wel gesteund. Ja, wat ik zag, in de Telegraaf wordt het genoemd een anti-maffia aanvalsplan. Dat klinkt alsof het heel veel is, maar jij zegt het valt dus wel mee. Nou ja, het is allemaal. Kijk, ik heb het plan zelf niet gezien. Hè. De Telegraaf die schrijft erover en citeert er een beetje uit. Dus misschien dat het een heel doortimmerd plan is. Want hij presenteert het vandaag, of ja, eigenlijk in de Telegraaf, maar straks op zijn congres, officieel. Dus dan gaan we kijken en dat is doorspitten of dat meer is dan die paar woorden die nu in dit artikel staan. Hij schetst wel het beeld dat er een echt zwaar corrupt land leven. Douaniers worden omgekocht. Ja. Nou ja, ja, op zich, er wordt natuurlijk ook wat kook binnengehaald door Rotterdam. Rotterdam, niet door Rotterdam. Nee. Dat scheelt weer. In, door, voor en van Rotterdam. Ja, ik weet het niet. Nee, dat zeker niet. Maar het is natuurlijk wel, je leest wel berichten over douaniers die worden omgekocht. Ja. Dat het ook in het OM geïnfiltreerd zou zijn, las je natuurlijk niet zo lang geleden. Dus er zijn wel echt zorgwekkende berichten. Ik bedoel, laten we dat ook niet onderschatten. Gaat het artikel over, of tenminste de stelling die Buma nu inneemt, zeg maar, gaat dat zorgen voor problemen in de coalitie? fractie? Ik bedoel, ze hebben nu al een paar onderwerpen waar ze flink gesprek over moeten voeren. Ik denk meer dat de VVD denkt, hè, dit was nou net ons onderwerp. Dan zit je weer... Kijk, Buma was natuurlijk... Toen Dijkhoff die uitspraak deed over dat klimaat, hè, dat hij dat klimaatplan maar niks vond. Toen zei men in de kranten wel, ja, D66 en ChristenUnie die voor die goede klimaataanpak zijn, of een strenge klimaataanpak, die vinden dat niet leuk dat Dijkhoff dat zegt. Maar ja, eigenlijk binnen de Kamer was het vooral Buma die zat te balen, want die dacht, ja, ik heb nou even laten horen dat ik de meest klimaatskeptische ben, of kritische, dat ik meest kritisch ben, dat ik er sta voor de burger die denkt, nou, ik weet het niet met dat klimaat, en niet de VVD. En toen pakte eigenlijk de VVD dat thema af. Het is eigenlijk een soort payback. En nu pakken zij dan de law en order kaart weer af van de VVD. Dus wat je dat zie je hier ook terug. Dus de VVD denkt, die gaat straks moeten die ook weer iets roepen over law and order. Om dat is dus jouw voorspelling. De VVD gaat dit ook roepen. Ja. Nou zegt Buma ook wel van, ik bedoel het ook een beetje als bescherming voor advocaten. Ik citeer, de basis is dat de advocaat veilig, of dat een advocaat zijn werk moet doen. Maar ook een advocaat kan klem komen te zitten. Het is moeilijk vast te stellen als een advocaat bedreigd wordt door zijn cliënt. Ja. Dus dat wil hij dan ook voorkomen. Dus het is misschien ook ter bescherming van cliënten, van advocaten, dat ze worden afgeluisterd. Ja. Nou ja, ik vraag me wel af hoe je dat kan doen. Want hoe, ik bedoel, hij heeft het niet alleen over advocaten, ook makelaars en notarissen inderdaad. Maar ja, hoe kun je als OM niet de lijn van de advocaat en zijn cliënt af mag luisteren? Hoe kun je dat dan controleren? Dat is best lastig, lijkt me. Dus misschien dat hij een heel uitgewerkt idee over heeft, maar ik denk dat het in de praktijk nog best wel lastig gaat worden. Mm-hmm. En dat spreekt ook over die strafvermindering, hè, dat voorarrest. Rechters trekken dan nu dat voorarrest af van de straf die ze vaak opleggen. En dat wil hij dan verbieden. Maar ja, dat is dan vaak ook weer iets. Als je dat doet, dan gaan rechters daar op een andere manier weer rekening mee houden. Dus of dat nou, weet je, dan gaan ze dat weer meenemen in hun afweging over welke straf ze geven. Ja, dan kun je, dat is best lastig allemaal. Ja, overigens, dat wilde ik er ook nog wel even ingooien. Ik heb even de corruptie-index bekeken. Nederland doet het eigenlijk vrij goed. We zijn het minst corrupte land op 7 na. Dus we staan op 8. Ja, we zijn wel laatst index omlaag vallig, schijnt. Of een paar plaatsen. Nou, op de officiële corruptie-index die door Transparency International elk jaar wordt uitgebracht, staan we al jaren... Hoe wordt dat 2 jaar achtste. Hoe wordt dat eigenlijk gemeten? Is dat toegegeven corruptie? Of hoe moet ik dat zien? Ja, dat is een vrij goede vraag. Daar moet ik je het altijd... Hallo, ben jij corrupt geweest afgelopen jaar? Ja. Jazeker. Ja, voor de lol even kijken waar Italië staat. Die staat op 53. Dus op zich, dat we maar zeggen, we moeten uitkijken dat we geen Italië worden. Er zit toch wel wat tussen. Ja, maar corruptie is natuurlijk ook wat anders dan harde criminaliteit die de boel ondermijnt natuurlijk, toch? Of is dat is waar. Ja. In ander opzicht zou ik het eigenlijk vrij positief vinden als Nederland wat meer op Italië gaat lijken. Want het eten is er vrij goed. In het Parool vraagt Jan Hoedeman zich hardop af. Wil het CDA Buma eigenlijk nog wel? Is dat iets waar Buma rekening mee houdt? Dat hij misschien toch binnen niet afzienbare tijd het handdoekje in de ring moet gooien? Wat je wel eens hoort, is iedereen behalve Buma houdt daar rekening mee. Dus allerlei mensen lopen zich warm. Zowel in de fractie als, als in het kabinet. Dus dat schrijft Hoedeman ook op. Je hebt Wopke Hoekstra, de minister van Financiën. En Hugo de Jonge. Hugo. Je zou bijna een Bassie en Adriaan... Hugo, ja. Hugo en Wopke. Ja, je zou bijna een soort Bassie en Adriaan muziekje onder kunnen zetten van Hugo en Wopke. Die komen eraan. Maar en zien Buma gaan. Ik weet het niet. Maar die geluiden hoor je echt al maanden binnen het CDA. Maar hij gaat niet vandaag afscheid nemen, Denk ik niet. Anders zou hij ook niet zo'n plan lanceren in de Telegraaf bijvoorbeeld. Nee, hij wilt nu echt het gezicht zijn van die nieuwe law and order rechterkant. Ja, en je krijgt ook wel een rammelende verhouding dan binnen de coalitie. Want kijk, bij D66, of ze waren natuurlijk al een beetje bezorgd over toen Pechtold opstapte bij D66 en opgevolgd werd door Jette. Nou is Jette eigenlijk een hele... Een beetje keurige jongen ook wel. Die ze niet leidt aan al te heftige profileringsdrang. Op zo'n manier dat hij tegen de haren instrijkt van de andere coalitiepartners. Maar bij het CDA zou dat nog wel eens, gezien ook die koersstrijd binnen die partij, zou dat nog wel eens heftig kunnen worden. Ook voor de stabiliteit uiteindelijk dan van de partij. En dus ook van de coalitie misschien. Ja, want dat maakt vandaag wel interessant inderdaad. Dat er dus, ik las ook in de Volkskrant dat een 82-jarig oud lid van CDA wederom lid is geworden. Teruggekeerd naar de moederpartij. Ja. Na afscheid hebben genomen in 2010 na samenwerking van de PVV. Ja, je hebt altijd van die mensen die zeggen dan een lidmaatschap op. En dan worden ze weer lid en dan zeggen ze hem weer op. Zoals Jan Pronk heeft ook heel vaak de PVV verlaten. Dat is, van die serie Verlater. Wilders een terugkeerde. Dus we gaan even naar het volgende artikel. In ieder geval, als ik dit moet samenvatten, Buma die zal na vandaag nog wel CDA-leider zijn, als ik jullie moet geloven. Iftin, je hebt een artikel uit de Volkskrant gekozen over Armeense gezinnen die vlak voor het kinderpardon zijn uitgezet uit Nederland. Wat heeft de krant precies gedaan? Nou, ze hebben Jon Fenning naar Armenië gestuurd. En hij heeft daar 3 families geïnterviewd en een mooi sfeerverslag gemaakt om te kijken wat dat, hoe dat er nou uitziet, zo'n terugkeer naar Armenië. Wat zeggen de gezinnen? Nou, er zijn 3 gezinnen. Je hebt de eerste gezin, de familie Grigorian. Die waren net 2 dagen te laat. Dus het is nu een beetje bevroren, zeg maar, on hold gezet, totdat er onderzoek uitkomt hoe we met deze kinderen in Nederland om moeten gaan. Zij zijn 2 dagen daarvoor land uitgezet. Pardon, na 9 jaar in Nederland hebben gewoond. En zij zijn eigenlijk door hun geld heen, door hun middelen heen, en zien het niet zo zitten. Mm-hmm. En zij hadden €800 gekregen om de eerste tijd mee door te komen, eigenlijk. Ja, en dat geld is bijna op. Aan hotels opgegaan. Ze zijn nu bezig om paspoorten te regelen. En zij logeren nu op een kamer van een vriend met een heel gezin. Een tweede gezin is, daar gaat het wel iets beter bij. Die hebben een financiële buffer. Dat is de gezin Gessa Payan. Die hebben ook kinderen, maar die vinden meer een weg. En de meest optimistische was de familie Kagatrian. En die vader, dat was zelf al in Nederland een hele voorbeeldige immigrant. En hij had zelfs iets van, ik ga iets opbiechten dat ik in 1999 niet helemaal eerlijk ben geweest. Dus hij is zelf naar het gemeentehuis gegaan en heeft gezegd dat hij gelogen heeft over zijn achternaam. En is toen met zijn gezin het land uitgezet. Maar die man was klusser, al in Nederland, een hele goede lasser. En hij kan heel goed werk vinden in Armenië. Heeft een eigen huurhuisje. En de grootste wens elk jaar als we nog Sinterklaas vieren met de kinderen is wel teruggaan naar Boksmeer. Oh. Maar in principe is dat gezin wel goed geland. Ja, ik vond het opvallend dat het zo verschillende verhalen waren eigenlijk. Dat het is echt een soort groot verschil is niet denkbaar tussen inderdaad die eerste die je noemde en die derde. Nou, het is belangrijk om ook een beetje sociaal vangnet te hebben. Dus ook al mensen te kennen dat je eerst bij familie opgevangen kan worden. Zodat je met het geld wat je hebt voor jezelf iets op kan bouwen. Ja, dat verschilt. Als je helemaal niemand meer hebt, dan ga je snel door je geld heen met hotelovernachtingen. En deze man, dat laatste gezin, dat is een klusser. Die is handig met zijn handen. Ja, daar is daar ook gewoon werk. En hij zegt, ik ben niet vies om ook in het rioolwerkzaamheden en dat soort zaken te gaan doen. Want sommige Armeniërs niet op willen pakken. Je moet blijven lachen, zegt hij ook heel lief in het artikel. Ja, ja. Bij optimistisch mooi, blijven, ja. Mm-hmm. Ja. Misschien is dat dan toch wel de key tot een betere toekomst maken dan toch? Of niet? Of is dat te makkelijk gezegd? Ja. Het optimisme van deze man, ik vind het bijna aandoenlijk. Ja, hij maakt er toch wel het beste van, inderdaad. Ja, nee, ik denk dat het sowieso wel key is natuurlijk. Maar ja, het is voor sommige families dus wel een hele trieste situatie. Ja. Ik las wel dat, zoals je zei, meerdere van deze mensen hebben gelogen over hun naam. Nou, dat is voor Nederland volgens mij altijd vrij duidelijk in. Als je dat doet, dan mag je niet blijven. Ja, dat zagen we ook al met in de politiek met Ayaan Hirsi Ali. Mm-hmm. Je moet gewoon eerlijk zijn tegen de IND. En als je daar niet eerlijk over bent geweest, en deze man heeft het ook nog zelf later nog opgebiecht. Dan is het een no-go en dan wordt alles ingetrokken. Ik krijg er wel een beetje een dubbel gevoel bij. Want je leest, het is schrijnend dat mensen worden uitgezet. Het is verschrikkelijk persoonlijk voor die mensen. Alleen ik denk dan wel, hebben gelogen over hun naam. Ja. Ja, het ligt ook aan, kijk bijvoorbeeld, ik weet niet heel erg goed hoe dat in Armenië is. Maar het ligt ook aan met welk gebied je komt of bij welke, dus met de Somalische achternamen verschuift dat. Dus bij welke clan je hoort. Dus als je daar bedreigd over wordt, dan kan het je voordeel hebben om daarover te liegen. Dus ze zeggen van, ik hoor bij deze familie die al bedreigd is. Dus ik neem die achternaam over. Maar ja, als dat dan ontdekt wordt, dat is dus geen... Mm-hmm. Ja, geen slimme zet, want dan wordt alles in twijfel getrokken, ingetrokken en moet je het land uit. In Nederland is er nu een beweging opgestart, hè? Met name voor die eerste familie die je noemde, Grigorian. Die zijn echt vlak voordat dat kinderpardon is doorgegaan, zijn die het land uitgezet. De actie is om die familie terug te halen. Wat vind je daarvan? Ik vind het lastig dat je geen zekerheid biedt voor die kinderen. Dus ze hebben al heel lang in onzekerheid gezeten. Nou, nu is er een heel vervelend scenario voor hen uitgepakt. Maar ja, wat Felix net ook zegt, ja, het zou mooier zijn als je met die optimist verder gaat en duidelijkheid creëert in het land waar je ouders vandaan komen. Hoe hard dat misschien ook is, omdat ze waarschijnlijk een betere toekomst zouden hebben in Nederland. Maar ik denk dat je er gebaat bij bent om je schouders onder te zetten en daar dan het beste van te maken. En gewoon duidelijkheid te hebben. Want als je nu gaat samenwerken met weer een eventuele terugkomst, ja, dan blijven zij daar ook weer in onzekerheid. En gaan ze minder landen, minder aarde, minder integreren, daar de Armeense taal leren. Want dan hebben zij het idee, we kunnen elk moment weer teruggaan naar Nederland. Dus ik denk dat duidelijkheid het meest belangrijk is. Dus ik heb er een beetje mijn twijfels over, ondanks dat die mensen die ze terugbrengen natuurlijk het beste met ze voor hebben. Ja. Wat mij interessant leek, want het verschil tussen deze familie Grigorian en die andere twee families was denk ik ook wel gewoon de tijd dat ze weer in Armenië zijn. Dat je op een gegeven moment denkt, ja, ik ben er nu eenmaal, we gaan er toch maar het beste van maken. Misschien moet de Volkskrant gewoon over 2 jaar of zo weer iemand daar naartoe sturen om te kijken hoe het nu met die families gaat, als ze daar nog zijn dan. Ja, ja, ik denk het wel. Er is ook een stichting, de stichting Caritas in Armenië, die vangt ook deze mensen op en die helpt ze ook. Ja, en die zorgt dus voor deze kwetsbare terugkeerders uit Nederland onder andere. Maar het zal mooi zijn dat Tom Venning over een aantal jaar weer gaat kijken hoe zij daar gaat. Ja, maar de houding van we zijn er nu toch al een tijdje, laten we nu er het beste van gaan maken, zeg maar. Dat is wel, ik ben zelf in Irak geweest bij vluchtelingen daar. En het is heel makkelijk gezegd, zeg maar. Van, ja, dat is natuurlijk zo. Van hey, we zitten 2 jaar, het lukt toch niet om terug naar Nederland te gaan. Dus nou, laten we er dan maar hier het best van maken. Je merkt dat mensen die in een soort hopeloze situatie worden geplaatst, waarbij ze echt afhankelijk zijn van hulp van anderen, of dat nou als vluchteling is of hier teruggeplaatst wordt. Mensen die kijken ook niet verder dan de dag van morgen, zeg maar. Dus die zijn gewoon bezig met eten verzamelen. Het is gewoon overleven. Het is overlevingsstand, zeg maar. En ik merk altijd bij mezelf dat vanaf een afstandje kan je het zo makkelijk duiden en lijkt het antwoord zo makkelijk, zeg maar. Terwijl voor dat soort mensen, ja, ik weet niet, ik heb er toch wel eens meer gevoel bij gekregen of een beetje empathie bij gekregen. Dat ik dacht van, oh ja, als je voor 3 kinderen moet zorgen elke dag, zeg maar, dan is het gewoon zorgen dat je de dag doorkomt, zeg maar. Ja. En ik kan me voorstellen, zeker als je teruggaat naar zo'n land, wat je zegt, je kan beter duidelijkheid geven van jongens, ga er maar gewoon werken aan een betere toekomst. Dan wellicht halen we je morgen terug. Want dat versterkt inderdaad wat je zegt, die stand van overleven. Ja, en nou is Armenië ook wel een ander land dan Irak. Want ik denk dat 100%. Dat in Irak ook echt een veiligheidsgevoel meespeelt. Ja, 100%. Maar het gaat dus om een stukje afhankelijkheid van anderen. Die versterkt dat je in een soort overlevingsstand gaat, zeg maar. Dat zie je gewoon veel gebeuren. En dat kan je ze ook niet kwalijk nemen. Ik denk dat ik hetzelfde zou doen. Als u geïnteresseerd bent in dit artikel over die Armeense gezinnen, staat dat dus in de Volkskrant. Felix, jij hebt ook een artikel gekozen uit NRC. Dat gaat over de MeToo-beweging. Een interview met de Nederlandse Amerikaan Ian Buruma werd in september ontslagen bij de New York Review of Books. De aanleiding was een artikel over de val van de man. Zo heette dat artikel in ieder geval. Ironisch. Werd een, inderdaad. Een Canadese radio-DJ die werd erin geïnterviewd. Hij werd een paar jaar geleden beschuldigd van seksueel geweld. En Buruma kreeg het verwijt dat die DJ de ruimte kreeg om zijn eigen straatje schoon te vegen eigenlijk. Over dat ontslag gaat het interview nu. Ja. Wat valt jou eraan op? Nou, het is dus het is een heel typerend verhaal volgens mij. Het gaat over een man die met de beste bedoelingen een stukje duiding wil geven in een onduidbare discussie. Een hele gevoelige discussie ook. Hij geeft eigenlijk Gian Gomesi de ruimte om zijn kant van het verhaal te belichten. Hij is vrijgesproken. Gomesi is die DJ waar ik het over had. Precies. Hij sloot een vredesverklaring met enkele vrouwen en bood een van hen zelf zijn verontschuldigingen aan. Om andere vervolging te voorkomen, staat er. Eigenlijk het verwijt wat hem wordt gemaakt is dat er geen verduidelijking staat bij het artikel wat hij heeft geschreven in dat blad. Waarbij hij eigenlijk gewoon helemaal de ruimte heeft gelaten aan deze meneer om zijn om zijn eigen straatje schoon te vegen, zeg maar, om zichzelf vrij te pleiten. Het interessante waar dit artikel over gaat is het de redactionele zoektocht die zij hadden in het plaatsen van dit verhaal. Zeg maar. Het verschil tussen een oudere generatie en een jongere generatie gaat het heel veel over. Het gaat over, hij neemt het werk over van een andere eindredacteur, zeg maar, die er echt een rotzooi achter had gelaten. En ik vind het altijd interessant, want als dit een kop zou zijn op NOS en ik zou dat lezen, zeg maar, dan zou ik er gelijk een mening over hebben. En het is interessant over hoe meer je daarom droeg ik dit artikel aan. Als je dit gaat lezen, zeg maar, je krijgt steeds meer gevoel Wat ik heel belangrijk vind bij hele beladen discussies, zeg maar. Dit is een man die ook gewoon op zoek is naar op de juiste manier duiding geven, zeg maar, aan een ingewikkelde discussie dus. En daarin wellicht een fout heeft gemaakt, maar nu op een soort zwarte lijst staat. Wat hij ook zegt, helemaal onderaan het artikel heeft hij het over een nieuwe jobinterview die hij had, zeg maar, nu die werkzoekende is. En dat hij ook zegt dat voordat hij een nieuw werk kan krijgen in hetzelfde domein, hij eigenlijk eerst publieke verontschuldigingen moet aanbieden en dergelijke. Dus hij zit gelijk in een soort hokje waar hij niet meer uit kan komen. Ja. Zonder dat naar mijn mening terecht is. Ja, want even voor de duidelijkheid. Deze man heeft dus niet zelf is beschuldigd van seksueel geweld, maar hij heeft iemand een podium gegeven die dat wel is. Ja, beschuldigd, maar vrijgesproken. Ja. Dus volgens de rechtsstaat, zeg maar, gewoon als je het puur vanuit de rechtsstaat bekijkt, is het gewoon een onschuldige man. Toch? Dat was eigenlijk wat hij. Ja, wat hij is. Niet veroordeeld. Niet veroordeeld. Ja. Dus daarmee onschuldig. Ja. Maar door de publieke opinie eigenlijk wel schuldig bevonden, deze man, de man die waar de kritiek over ging. En omdat hij daar dus ruimte aan wilde geven, wat gewoon puur sec gezien heel logisch is, wat een hele mooie houding is volgens mij. Maar omdat hij dus te veel nuance miste in het artikel, waarbij hij hem dus te veel ruimte heeft gegeven om zijn straatje schoon te vegen en niet erbij heeft geplaatst. Nou, de context erbij heeft geplaatst. Eigenlijk dat is de fout die hij heeft gemaakt. Daardoor zit hij nu in een positie waarbij hij zichzelf moet verdedigen en eigenlijk zelf gevallen is. Terwijl zijn artikel juist ging over de gevallen man. Ja. Wat ik een opvallende uitspraak vond, hij zei, als journalist moet je overal sceptisch op kunnen zijn. Ja. Dus ook op de MeToo-beweging. Ja. Maar eigenlijk wordt dat gewoon niet gewaardeerd als je dat bent. Het kan eigenlijk bijna niet. Nee. Herkennen jullie dat? Absoluut. Joost? Nou ja, ik zat van de week ook een beetje Amerikaanse media te volgen. En die hebben natuurlijk over die governor of Virginia met die gênante foto. Mm-hmm. Zijn yearbook foto waarin hij of als zwarte verkleed is, blackface. Ja, of als lid van de KKK. Of als lid van de KKK. Absoluut not done. Ook democraat die anderen daar ook de lessen op nam. Maar er waren ook interviews met personen die zeiden, ja, wat met zwarte democratische activisten die geïnterviewd werden over de vraag, wat kan zo iemand doen in zo'n situatie om of in een veel mildere situatie, om dat nog van zich af te werpen? Dus stel dat iemand vroeger een grap heeft gemaakt die je tegenwoordig echt absoluut niet meer kan maken. Maar dat wordt op een gegeven moment bekend. Kun je daar dan nog van af? En toen kwam een heel moeizaam gesprek dat je, als je sorry zegt, dan moet het kunnen. Maar als je dan in dat interview doorvroeg, dan was eigenlijk het antwoord, nee, eigenlijk kan het dan ook niet. Ja. Dus je kunt. Het kan nooit meer vergeven worden. Het dus is het best moeilijk om vergeven te worden. Ja. En uiteindelijk zei één iemand, ooit met zo iemand die veroordeeld is vanwege hate crimes. Zei dan een zwarte man. Die zei, ik heb met hem gebeden. Ik heb hem opgezocht in de gevangenis. Maar hij moest wel zitten. Ja. En dat is dan de houding. Ja, er is een klein stukje in het artikel dat gaat over de waar ligt de grens tussen terechte zorg en overgevoeligheid? Dus het ontmaskeren van machtige mannen die hun macht hebben misbruikt is terecht. Dat moet gebeuren. Maar als mensen in staat zijn om anderen neer te halen, dan zullen ze het niet altijd om de juiste redenen doen. Dan kan het onder de vlag van MeToo heel persoonlijk worden. Dus het gaat over hoe je soms een soort bubbel kan gebruiken, zeg maar, om ook andere mensen neer te halen, zoals hier staat. Wat blijkbaar niet altijd terecht is. Doet niks af aan de waarde van het feit dat het belangrijk is om mannen die hun macht misbruiken neer te halen. Maar ik vind het dus. Ik vind het een interessante duiding. En eigenlijk precies wat je zegt, op het moment dat je iets verkeerd hebt gedaan, dan kom je daar niet meer van af. Of het nou terecht is of niet. Dat is vooral het gekke. Het verschil tussen wat waarheid is en wat. Het enge is, je kan gewoon niet dan je ervan leren, je verontschuldigingen aanbieden. Nee. Kijk, hoe ver moet je door het stof gaan? Je bent dan gewoon voor je rest van je leven uitgeschakeld. Ja. En je hebt dus een stempel gekregen. Ja, en je merkt ook nu ook met de Oscar-uitreiking. Nou, ze durfden niet eens meer om een andere presentator host te vinden. Dus ze hebben 24 acteurs een beeldje laten uitreiken. Ja. Want ja, misschien zat er op iemand anders een smetje. Dus we gaan er ook heel moeizaam mee om, denk ik. Ja. Het is ook een symbolische strijd, denk ik, ook heel sterk. Waarbij het dus, bijvoorbeeld, je hebt ook een belangrijke politieke journalist in Amerika, Ryan Lizza. ooit bekend geworden door het Scaramucci-interview. Ja. Dus dat was een oude werknemer, communicatiedirecteur bij het Witte Huis, voor twee dagen of zo. Hij heeft het kortst gewerkt, omdat hij op een gegeven moment een interview gaf waarin hij iedereen de huid volschoot. De mooch. Dat was Ryan Lizza die dat naar buiten bracht. Die kreeg op een gegeven moment ook wat beschuldiging aan zijn broek. Niet bewezen. En hij was bij de New Yorker, waar hij voor schreef, is die er direct uitgegooid. Ja. Maar voor CNN, waar hij af en toe ook duider was, mocht hij blijven. En ja, niemand weet nou wat er precies is gebeurd. Of hij met een stagiair of nou weet ik veel wat, wat iets verkeerds heeft uitgespookt. Wat niet kan. Dus dat blijft in de markt hangen. En ja, als je dat dan, als je dan zegt, ja, we weten niet wat er is, dus je bent onschuldig tot tegendeel bewezen is. Ja. Geef je natuurlijk ook een symbolisch signaal af. Weet je wat, wat dat niet billigt, maar dat blijft natuurlijk wel een probleem. Ja, absoluut. Laatste, want we moeten zo meteen door. Ik moest even denken aan dat er sommige mensen zijn die wel van die smet afkomen. Grab them by the pussy, zeg maar. Ja. Het gekke is dat het sommige mensen juist in zijn kracht zet, zeg maar, op het moment dat ze ergens... Ja. Snap je, het is ook een onvolslagen, onzinnige uitspraak die hij daar doet, zeg maar, meneer Trump. Het gek hoe dat dan die komt meteen de andere met kant alles op weg kan werken. Ja, precies. Ja. Het werkt of helemaal tegen je op het moment dat je kleur bekent, zeg maar. Of het werkt voor je. Oké, we moeten even door. We gaan even naar Joram Kaat. Joram. De plaat van Joram Kaat. Want je kunt praten over het nieuws, maar je kunt ook naar muziek luisteren bij het nieuws. En onze 3FM-collega Joram Kaat kriest elke week een plaat uit die hij vindt passen bij afgelopen week. In Nederland moet je 18 jaar oud zijn om sigaretten te mogen kopen. In Hawaii is er een super extreem wetsvoorstel deze week dat ervoor zorgt dat er in 2024 alleen nog maar mensen van 100 jaar en ouder sigaretten mogen kopen. Ja, het doel van dit wetsvoorstel is om van dit enorme slechte, giftige goedje af te komen in Hawaii. En dus willen ze nu de leeftijd gaan verhogen. Dat doen ze in fases. In 2021 wordt de grens om sigaretten te kopen verhoogd naar 40 jaar en ouder. Het jaar daarna 50 jaar en ouder, dan 60 jaar en ouder. En in 2024 maken ze de sprong met een minimumleeftijd van 100 jaar. Nou, of het er echt door gaat komen is nog de vraag, maar een goed idee is het misschien wel. Een liedje dat erbij past is Editors and Smokers Outside the Hospital Door. Oh, the blind fall down, so your eyes can't see. Now run as fast as you can through this field of trees. Say goodbye. Her again. We've all been changed from what we were. Our broken hearts left smashed on the floor. I can't believe you if I can't hear you. I can't believe you if I can't hear you. Ja, editors dus, smokers outside the hospital doors. Dit is de zaterdag. Mijn gasten hier in de studio zijn Iftin Abelkors is politiek duider, Felix Schovers is documentairemaker en Joost Beekendam is politiek redacteur bij de Nieuws-BV. Jullie hebben de kranten voor ons gelezen. Net hebben we een aantal artikelen besproken, maar jullie hebben ook een aantal spraakmakende artikelen uit de kranten gehaald. Iftin, ik wil met jou hier beginnen. Een vrolijk artikel uit het AD. Het gaat over de 19-jarige Niels Jan. Hij heeft een beperking. Artsen dachten dat hij nooit boven het niveau van een 1-jarige uit zou komen. Maar wat blijkt nou? Hij gaat nu naar de MAVO. Ja, ja, voorpagina van het AD. Maarten van Vanderbos heeft Niels Jan opgezocht. Niels Jan zit in een rolstoel, is zwaar gehandicapt. Maar bij zijn, toen hij één, ja, bij zijn geboorte is al aan zijn ouders medegedeeld van ja, hij heeft ook een verstandelijke beperking van een 1-jarige. Nou, hij is nu 19 en 2 jaar geleden konden ze een soort taaltest doen. Maar dat was niet echt veel de hoop bij. En toen bleek dat hij toch wat meer met letters had dan ze hadden gedacht. En hij kan nu echt gewoon communiceren, praten, interviews geven. En zit op de MAVO 3 en wil later bioloog worden. Inspirerend eigenlijk wel. Ja, ja, hij is jarenlang is hij geparkeerd voor Sesamstraat en de Teletubbies. Hij is er ook niet boos over. Maar hij heeft daardoor wel gek genoeg een woordenschat opgedaan. En hij kan zelf fysiek niet praten, maar met een taalkaart of een letterkaart kan hij met behulp van een arm van iemand anders de letters heel snel aanwijzen en daar zo gesprekken mee voeren. En leert hij nu ook bijvoorbeeld Engels. En kan hij voor het eerst met zijn ouders echt praten. Hij is 19, hij zit op de MAVO. En wat ik las is dat 2 jaar geleden hebben ze ontdekt dat hij dus begaafder was dan ze hadden gedacht. Dat is vrij bizar, toch? Dat is, op zijn 17e zijn ze er dus achter gekomen. Ja. Dus tot zijn 17e dachten dat hij echt de beperking had. Dus de verstandelijkheid van een 1-jarige. En 2 jaar geleden was het al dus op een 6-jarige. En dat heeft hij dus nu binnen 2 jaar tot het niveau van MAVO 3 gebracht. Zo, wel een groot verschil, ja. Ja, ja. Ja, dus. Nou ja, maar hoe fijn is het dat het überhaupt wel ontdekt is. En ja. Dat hij dan nu ook door kan gaan studeren. En zijn droom om bioloog te worden waar kan maken. Ja, dat zou fantastisch zijn. Wat mij ook opviel, de moeder van deze jongen, die zegt: ik legde hem op een gegeven moment niet meer neer bij het oordeel van de artsen. Want ik had zelf het gevoel dat hij meer kon dan gezegd werd. Dat doet ook wel heel erg aan de tijdgeest, denk ik. Ja, ik zie jou eens lachen. Nou ja, dat zeggen moeders misschien wel vaker. Dat is echt een heel bijzonder kind, hoor. Dat is veel bijzonderder dan. Maar ja, soms klopt dat ook gewoon. Zoals in dit geval. Dus die moeders, daar moet je toch naar luisteren, denk ik. Ja. Dat is de les van dit verhaal. Ja. Ja, nou ja, kijk, het is een beetje inderdaad wel de tijdgeest dat elk kind wat ook maar een beetje een afwijking heeft gelijk op de ADHD getest moet worden. ADD enigszins maar het autisme spectrum aanraakt. Ja. Maar dat heeft meer ook met competitiedrang van die ouders te maken. Dat elk kind graag, als het even kan, naar het VWO en het liefst naar het gymnasium door moet stoven. Dan dat ze echt ook kijken wat het kind zelf kan. En ja, er niks mis mee is als je naar de MAVO gaat. Mensen moeten mij niet onderschatten, zegt de jongen ook in dat artikel. Dat vind ik dan wel weer terecht. De boodschap van Niels Jan is: ga leren, nooit opgeven, want dan heb je pas echt verloren. Oké. Felix, jouw opvallende artikel is een column uit Trouw van Andrea Bosman. Het gaat over jezelf kunnen zijn op social media. Zij zegt: vroeger waren wij helemaal niet bezig met of we mooi op de foto stonden. Maar tegenwoordig, alle foto's die ik van mijn dochter maak, die mag ik eigenlijk niet maken, want ze is bang dat ze er niet goed uitziet. Nou, ze heeft vaker een hand erop op de foto. Van die de foto tegenhoudt dan het gezicht zelf. Ja. Het is een bijlage, De Tijd. De Tijd heet het, van Trouw. Het gaat over mooi, mooier, mooist. Het gaat over de social media. De manier waarop we met social media omgaan eigenlijk tegenwoordig. En ik herken het zelf wel. In die zin dat je dat het door alle filters en alle foto's en dat we zelf kiezen wat mensen zien van ons, dat we een mooier beeld geven van dan het soms daadwerkelijk is. Dat herkennen we denk ik allemaal wel. En zij, Andrea, vertelt in de column, het is eigenlijk een soort intro van de bijlage, vertelt ze over hoe ze daarmee aan het zoeken is, zeg maar, en dat eigenlijk aan het ontdekken is. Ten opzichte van haar dochters, inderdaad, die in die hele wereld leven. En ik vind het gewoon bijzonder. In deze hele bijlage eigenlijk wordt geschetst hoe gewoon die nieuwe generatie gevormd wordt eigenlijk, zeg maar. Ze laten zich vormen door alles wat ze op social media zien, zeg maar. En dat is allemaal perfect en goed en mooi en idyllisch bijna. En zij vertelt eigenlijk van hoe zij daarmee aan het struggelen is als oudere generatie, zeg maar, hoe ze dat moet duiden. En dat ze vroeger had je natuurlijk, ja, had je gewoon een uitrol fototoestel, zeg maar, waar we die. Ja, dan moest je een rolletje, ja, moest je, ja, naar een rolletje brengen. Ja. Ja. Dus nog draaien, doordraaien. Precies, en zo. Mijn vriendin en ik doen elke vakantie, nemen we er eentje mee, zodat we 21 foto's hebben van die vakantie. Gewoon, maar dan ga je een stuk bewuster om met de foto's die je maakt. En dan 3 weken later krijg je die foto's dan terug. En we hebben er een paar alvast weggegooid. Ja. Die gaan, ja, niet in het plakboek. Maar dat, ja, ik weet niet, de charme die daaromheen hangt, dat je echt bezig gaat, zeg maar, met van, hey, wat voor foto maak je, die is ergens heel mooi en soms sta je er dan heel erg lelijk op. Maar ja, weet je, vinden we onszelf allemaal niet, zijn we niet allemaal, niemand van ons is altijd op zijn best. Dat is eigenlijk wat je wil zeggen, terwijl op Instagram dat wel zo lijkt. En ik vond het ontspannen bijlage om te lezen van de Trouw. Dat hebben ze heel sterk gedaan. Ook typerend de foto's die erin staan. Dus het verschil tussen wel met filter en zonder filter. Dat is vrij groot, hè? Dat verschil is vrij groot, ja. Ja. Ja, we hadden het er net even over. Het is dus interessant dat je... Ze hebben dus 2 foto's naast elkaar geplaatst van dezelfde persoon. Eentje zonder filter en eentje met filter. En als man, ik moet het gewoon toegeven, ja, ik kijk dan toch liever naar de foto met filter. En daarmee... onbedoeld, maar draag ik dus bij aan de reden waarom ze die filters gebruiken, zeg maar. Omdat ze graag, gewaardeerd willen worden. Het zal niet zo hard zijn voor jezelf, Felix. Ja, nee, maar dat is gewoon zo. En ik denk dan, het is een ingewikkelde situatie waar we in zitten. Ja, een paar jaar geleden juist zo'n trend dat allemaal van die filmsterren juist vrouwen ook zonder make-up zich lieten fotograferen. En dat leek even een trend te worden. Ja. En nou ja, dat is dan toch ook heeft kort geduurd. Ik wil ook even naar de vrouw in ons midden gaan. Okay, want hoe luister jij je dan naar? Ja, kijk, ik ben net wat ouder. En ik heb nog inderdaad het wegwerpcameraatje en het geduld opgebracht om gewoon te wachten tot je foto's klaar zijn. Insta zit ik wel op, maar echt meer als volger dan dat ik zelf denk, nou, laat ik dit waanzinnige leven wat ik heb een filtertje eroverheen gooien en een beeld van mezelf neerzetten. Ja, ik vind het heel erg lastig, vooral voor pubermeisjes tegenwoordig, omdat het allemaal mooi, mooi, mooi moest. En mensen die al vrij jong depressief raken, want hun leven is niet zo mooi als op Insta dat het is, want je ziet alleen maar de beste kant. Meisjes die naar de plastische chirurgie gaan omdat ze eruit willen zien zoals een filterfoto. Ja, dat vind ik gewoon heel erg jammer. Ja. En ja, wat Joost zegt, er was een beetje een tendens van laat je natuurlijke schoonheid zien. En mensen die een oproep deden voor Jenner Harry, dus laat je lichaamshaar staan. Ja, dat is wel weer een ander uiterste. Maar het mag allemaal af en toe wel wat gematigder, wat echter. En, nou, je merkt het wel. Het is grappig, want ik ben veel met online marketing bezig. Gewoon voor mijn eigen werk, zeg maar. En er is wel een enorme trend die op zoek is naar meer authenticiteit, zeg maar. Dus ik merkte het al, op Instagram heb je dat sowieso met de stories, zeg maar. Daar plaats je gewoon korte video's van jezelf, wat dan ook. En afgelopen jaar was ik daar een beetje mee aan het experimenteren. En ik merkte dat ik iets wilde zeggen ergens over. En dat ik echt 15 video's van mezelf opnam. En dan echt bij de 15e dacht, Oké, we doen het er wel mee, zeg maar. En dat de reactie dus was van mijn vrienden, die mij het beste kennen, die zeggen, gast, wat een gemaakte video was dat. Weet je, wees gewoon jezelf, weet je wel. En dat het grappige is dat daarna ik iets vaker video's ging plaatsen waarin ik gewoon letterlijk de eerste video die ik maakte plaatste waar ik een fouten maakte, zoals versprekingen, wat me af en toe gebeurt. En dat mensen dat veel leuker vonden om te zien. En je merkt ook dat live, Instagram live nu op Instagram dus, dat is de manier om authentieke kant van jezelf te laten zien. Omdat je gewoon, ja, nu ook met live radio. Het komt zoals het is, zeg maar. Ja, en alle domme dingen wat je zegt, kan je niet meer terugtrekken. Dat staat er gewoon op. Ja. Maar bijvoorbeeld een lelijke selfie van jezelf plaatsen, doen jullie dat? Even eerlijk. Joost? Nou ja, zijn er mooie selfies? Nee, ik plaats wel eens foto's. Ja, nee, ja, zeker. Ja. Ja, vaak nou, is lelijke het... selfie ik niet. Maar ja, dus waarom zou je expres een lelijke... Ja, dat is nee, ook... dat is je, als je, als je, als je een expert van, Nederland, hoor. Ja. Hey, ik kies niet de lelijkste uit. Maar ik heb ook... sommige mensen, dan wil je een foto mee maken. En die willen dat 6 keer opnieuw doen. En dan denk ik, hou toch op, joh. Het gaat gewoon om een moment. Kan jou die onderkin nou schelen? Die heb ik ook. Ja, ik maak dan dus meestal gewoon geen foto meer met die persoon. Het duurt inderdaad zo lang. Ja. Ja. We moeten even door. Joost, jij wilde een column bespreken. Hans Wiegel en de Telegraaf. Wat vond je een foto met je maken? Ja, nou ja, als je er 6 wil maken, dan gaan we dat niet doen. Dan gaan we, hoor. Hans Wiegel dus. Nee, ja, sorry. Ja, nee, dat moest even gezegd worden. Nee, Hans Wiegel die heeft natuurlijk een wekelijkse column in de Telegraaf. En als oud-VVD-leider werd hij opgevolgd door Ed Nijpels. En dat is nu een beetje de klimaatpaus, zoals hij dan in Telegraaftermen wordt genoemd. De chef van de klimaattafels, het klimaatakkoord, dat proces, dat leidt hij. En al wekenlang, maandenlang zit Wiegel een beetje daar tegenaan te schurken tot het proces allemaal niet goed loopt, dat het allemaal verkeerd loopt. En eigenlijk lijkt er ook een soort mannenveten tussen Nijpels en Wiegel. Hè? Een soort nou ja, een soort Romeo en Julia, een soort, maar dan zonder Julia. eigenlijk twee Romeo's die elkaar ook niet willen liefhebben, maar gewoon uit tegenovergestelde facties komen. Ja, die hebben een soort mannenveten, lijkt het. Dus Wiegel heeft ooit Nijpels aangewezen als opvolger. En nou ja, sindsdien is het af en toe hommeles. Dat gebeurde al. Nijpels heeft moeten aftreden als milieuminister eind jaren 80. Het kabinet Lubbers 2 is daarover gevallen. Ja, ik sleep je even terug de grot van de parlementaire geschiedenis. Neem me mee. En slintje daar. Maar toen ging Wiegel ook al nare dingen schrijven over milieuminister Nijpels. Dat is dus eind jaren 80. En nou ja, nu herhaalt dat sprookje zich weer. Dus het is een drama in vele bedrijven. En nu schrijft hij dus de column, dat wilde ik dus zeggen. En met als titel Nijpels veroorzaker verzet klimaatplan. Dus al het verzet dat we horen over het klimaat, dat is niet de schuld van Dijkhoff of van Jette of van wie dan ook. Nee, dat is allemaal de schuld van Nijpels. Dat verzet was er al voordat Nijpels was, maar toch allemaal de schuld van Nijpels. Dus dat, nou, ook het hele klimaat is waarschijnlijk dan het ook. Alles. Weet je wel, Al Gore, ik weet het niet. Alle ophef, alle de schuld van Nijpels. Dus ik ben benieuwd wat Nijpels dan terug gaat zeggen. Want ja, daar zit toch ook een ego dat staat te trappelen. Dus ik ben benieuwd of dat toch besmuikt ergens links of rechts toch ergens iets te lezen is over een klap die wordt teruggegeven van Nijpels richting zijn goede oude makker Hans Wiegel. Wat zou de huidige VVD-leiding er nou van vinden dat twee van die oude mannen een beetje elkaar af aan het maken is in columns? Nou, je hoort... Nou ja, dat sowieso is Wiegel heeft natuurlijk een soort status aparte. Mensen als Rutte die zeggen, geven nooit rechtstreeks kritiek op Wiegel. Maar wat ze wel altijd zeggen is, ik wil later niet vanaf de zijlijn. En dan beschrijven ze iemand woorden die dan toevallig precies lijkt op wat Wiegel doet. Dus daarmee hoor je toch ook een beetje wat ze ervan vinden. Namelijk dat ze het eigenlijk ontzettend irritant vinden soms ook. Tegelijkertijd geeft het ook, zijn ze ook wel blij mee, denk ik soms. Omdat het ook schwung geeft aan die partij. Ja, dat is waar. Het is een soort bliksemafleider ook. Wij gaan even naar de socials. Dit is de zaterdag. Nu gaat er weer zo'n discussie rond op het internet. En niet zo'n klein beetje ook. Viral. Twitter. Facebook. Online reacties. Hashtag. Hashtag. Snapchat. Instagram. Hashtag. Hashtag. Massaal. Gedeeld. Op de socials. We lezen in dit programma niet alleen de kranten. In 2019 nemen we ook even het nieuws van de sociale media door. En er is eigenlijk één groot ding op de sociale media geweest afgelopen week. Namelijk de klimaatstaking van afgelopen donderdag. Een heel aantal scholieren gingen naar Den Haag. Die werden gekscherend ook wel klimaatspijbelaars genoemd. Nou, iemand zette een foto online van een plein voor de McDonald's. Met allemaal troep die scholieren achter zouden hebben gelaten. Niet heel goed voor de natuur natuurlijk. Rommel in de natuur gooien. Die foto ging viral, werd onder meer gedeeld door een Twitter-account van Forum voor Democratie, de partij uit de Tweede Kamer. Maar wat bleek, het was helemaal niet de juiste McDonald's. Het bleek helemaal niet de McDonald's in Den Haag te zijn, maar een McDonald's in Tilburg. En die foto was ook nog eens op een ander moment gemaakt. Ja, dit noemen we eigenlijk fake nieuws, of niet? Ja. Ja. Ja, een sterk staaltje fake nieuws. Wat vonden jullie ervan dat het dan toch viral ging, ondanks dat het niet klopte? Nou, ik snap het wel, want het is natuurlijk... Het is natuurlijk fijn om wat al die leerlingen die toch met een soort opgestoken vingertjes zeggen Den Haag pas op mijn toekomst. Ja, dan is het natuurlijk als je wat minder in die klimaatdiscussie zit, of althans wat meer denkt van, nou, ik geloof het allemaal niet, dan is het natuurlijk fantastisch om te zien dat er dan hypocrisie achter zou zitten. Hè? Ja. Dat het eigenlijk maar een paar spijbelaars zijn die eigenlijk niet eens zelf geloven in dat verhaal. Dus ik snap wel dat viral gaat, maar het laat precies zien hoe social media werkt, denk ik. Ik vond het wel mooi dat er meteen journalisten gingen factchecken. Er was een journalist van Omroep Brabant die zei, hey, volgens mij herken ik dit pleintje. Dit ken ik uit Tilburg. Dit klopt helemaal niet. Nou, binnen de kortste keren ging het dan weer viral dat die foto fake was. Toen is ook die retweet van Forum voor Democratie is ingetrokken. Dat is toch wel de kracht van de journalistiek, dit toch? Ja, gewoon is absoluut. Simpele Google search op afbeelding en gewoon helemaal doorgeprikt. Al die kinderen in Den Haag hebben het keurig de stad. Ik woon er zelf achtergelaten. Bij Velon naar de McDonald's geweest, maar alles netjes in de prullenbak gegooid. Ja. Het is wel, laat wel weer zien dat in een wereld vol sociale media inderdaad de journalisten nog nodig zijn om te factchecken wat we zeggen. Ah ja, mooi. Zijn we toch nog nodig als journalisten? Ja, of harder nodig dan ooit. Of harder nodig dan ooit. Ja. Zeggen we zelf even voor. Ja. Zijn lekker voor eigen parochie aan het preken hier. Het Forum voor Democratie is overigens ook om opheldering gevraagd. Zij zeiden, ja, hoe konden wij nou weten dat die foto niet klopte? Wat vinden jullie daarvan? Ja, dan kun je beter niks zeggen, denk ik. Nee? Strategisch. Maar op zich wel, vind ik het wel weer eerlijk dat ze dus en toegeven dat ze dus fout hebben gemaakt, eigenlijk indirect. Ja, ja. En die retweet uiteindelijk ook hebben weggehaald. Verder gaat het veel over de luizenmoeder op de socials. Gaan jullie kijken, maar zondagavond? Zeker, ja. Heel ja, gezien. Anton gaat ermee stoppen, hè? De directeur. Ja. Ja. Kunnen we een soort weddenschap sluiten met mensen over hoe die eruit de serie wordt geschreven? Ja, wat denk jij? Nou, of hij wordt ontslagen vanwege een of andere discussie. Zou kunnen. Hij gaat als Winterklaas terug naar de Noordpool. Winterklaas. Toch? Naar de Noordpool. Daar zet ik geld op in. Ja, jij zegt Winterklaas, jij is ontslagen door een discussie. Ja. Heeft in? Nou, misschien een tragisch. Ja, komisch, tragisch, een sterfscène of zo. Hoe? Ik denk aan een tragisch-komische sterfscène in ieder geval. Het belooft veel. Wij zijn bijna aan het einde van dit programma. Om nou af te sluiten met de luizenmoeder is misschien wel heel veel eer. Laten we vandaag dus congressen van het CDA en de ChristenUnie. Gaan jullie het nog bezoeken, Joost? Ja, ik ga naar het CDA. Heeft in? Ik ga wel naar Amsterdam, maar ik denk niet dat ik naar het CDA-congres ga. Want ik moet een huwelijk voorbereiden. Maar ik ga het wel volgen. Oh, Felix? Nee, ik ga niet naar het congres. Oké. Okay. En wat verwacht u dat komende week het nieuws gaat beheersen? Ik heb eigenlijk nog niet zo gekeken naar wat volgende week speelt eigenlijk. Nee, ik eigenlijk ook niet. Maar het zal ongetwijfeld weer gaan over de Brexit. Ook over klimaat. Ik moet een beetje mijn mond houden, denk ik. Europa. Ja. Noem wat term. Het zal in ieder geval. Brexit is altijd makkelijk. Brexit, ja, je kan gewoon elke week Brexit zeggen. Ik ga jullie ontzettend bedanken voor dit afgelopen uur. Dank jullie wel dat jullie de kranten voor ons door wilden nemen. Morgen ben ik er weer met Dit is de Zondag. En dan met andere gasten. Deze gasten waren in ieder geval Iftin Abelkor, politiek duider. Felix Schovers, documentairemaker. En Joost Beekendam, politiek redacteur van de Nieuws-PV op Radio 1. Zometeen de collega's van het Radio 1-journaal. Bien Buijs presenteert daar. Veel plezier daarbij en een fijne zaterdag. Wat doen leiders over 5 jaar anders dan nu? Kom ook naar Agile Leadership Europe, het event over het leiderschap van de toekomst. Aanmelden op managementboek.nl/agile. Bewegelijk zitten is beter zitten. Prominent vindt dat een stoel iets voor je moet doen. Je ontspannen en activeren. En vooral je optimaal ondersteunen. Zodat je weer uitgerust en fitter opstaat. Stap ook over op het bewegelijke zitten en ontvang nu €480 korting. Prominent, de stoel die je beweegt. Wat heb je aan zo'n enorm assortiment hout? Als je niet online kunt checken in welk gangpad die ene balk ligt. En waar dacht je met al dat hout naartoe te gaan? Zonder een van tevoren gereserveerde bus of aanhanger. Kortom, waar zou je zijn zonder de uitgebreide servicemogelijkheden bij Hornbach? Hornbach, er is altijd iets te doen. Rijksmuseum Twente graaft naar de wortels van de Europese cultuur. Van Michelangelo tot Breitner en van Sluiters tot Warhol. De naakte waarheid, nu in Rijksmuseum Twente. Dat is leuk van Social Deal. Met de gratis Social Deal app maak je kans op een droomreis ter waarde van €3000. Die ga ik meteen even downloaden.